بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر او سوره بنو النذیر مرتوی چې دا غي واقعیا ده پکې نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته راغی د مدینې نه مشرق طرف ته 2 میل فاصله کې د یهودو یو قومو چغیت بنو نذیروی داس نورم چاپیر دا مدینی نا عبادو و دا دو قومو پا گدیر مشهور او مضبوطو بنو نذیر او بنو قریزا کلچ نبی علیہ السلام را گئنو دی ټولو سره وعده وکړه چې مونږ به تابان نسو اسره نه کوو ته مونږ باندې نه کوي که تاسو سره څوک جنگ کوي مونږ به سره نه مرګري کیږو او که مونږ سره نو ته به سره نه مرګري کیږي تمو اځو شو میاں کی مونگ با پتا باندی غم غرز نکے او تو پا مونگ باندی غم غرز نکے کلاچی دا بدر جنگو شو او اگی کی فتحو شو دی نورم خوشحال شو چی دا خواگا پیغمبر دکانے چی دا مونگ پا تورات کی دا ذکر راغلی دی نو کله چې په دویم کال باندې بیا د بدر نه یو کال پس د احد جنگ وشو د باغی کې مؤمنانو ته سختی رااله پیغمبر ته هم ډیر مسلمانان په کې شهیدان شو د یهود شکو کو چې دا اولی دا پیغمبر وو او دته څنګه دا تکلیف ورسید مسلمانانو ته نو شک کې پرې واته نو د دې یو مشر لوی قاضي کعب بن اشرف نو سلوختو تانو سره لاړ مکیتا مشرکانو لا ابو سفیان دي سره د بیت الله کې لوازو کو چې مونږ او تاسو به یو یو د دې پیغمبر په مقابله کې نبی علیہ السلام خبر شو د بنو نذیر مشر او لوی عالم او لوی قاضی او مالدار او نبی علیہ السلام خو اول داغه په حق کې صحابه کرام سره مشوره وکړه چې اول خو ځنه ځان خلاصول غواړي صحابه او کې بازي داسې وو چې ځې کعب بن اشرف سره په پخوانی تعلق دوستي وا راغه کسانو بس دې قتل کنو چل ولې او ته جوړ کو دغه مشهور واقعیا ده دې په دغه څه قتل کو د شپې یو داغه وجنه په دې رو پرې وته بلل چې نبی علیہ السلام دې بنو نذیر پسې تلو ځکه دې او دوه مسلمانان قتل کړیو اغی چرته لری نه راتلو چې دی په غاړه راتلنو دی قتل کړل. نبی علیہ السلام لړ په دی پسې چې دا وی دوه تنو دیت پر راکوي دیت دیت نه وختو. نبی علیہ السلام کیناستو دیو مکان سره صحابه عمر سره ادیو ته وی چې بس ټیک د مونږه دا کو راځه مکول کو چند کو او دیت درکو تعالی او چې کیناستو نو دامه شوره وکړه چرا کم یو باوخی جی برا او دا جرند دا پل باوخی جی زان سرا چه دا غزین پر اخلاس کنو بی غم باش یو تن پا گدی تا تیار شو او برا خوتو ادیک نبی علیہ السلام تواحی وشوا چه دی زین پاسا دی غبل سازش کرنے دی استاد قتل. نبی علیہ السلام پاسی دو اگا مخ کے صحابہ اور پاسی او سید مدینی ترال او بل اروازی ہے دیتا اعلان ورکو چلا سورت محلت تے اوزه دما د خوان د مدینه نه اوزه او کو نو ته نو بیا وا تاسو سرونه کټ کیګنو د سره د تاسو ته مهلت دی مدیر جمع شو خپل میان کې مشوره کوله ادي کې هغه د مدینه چې کوم منافقانو اغیلونو ورلے ڈاڈ ورکو چه خوزے ما اوزے ما مونگا مرگریو او تاو تیس سوک سنشیوے لے نبس اغی پیغمبر لے جواب رو لے گو چه مونگا نوزو اجدس کولی شنو کوا دیر دیر مضبوط خلاگانی وی او باغی مضبوطو چی بس مونگ تا بزی که سوکس نشوی لی نبی علیہ السلام صحابہ کرام لخکر جوڑ کلی او لارو او چاپیر شد کلی نا عدیت ایوی چی بس مونگ اقا خبر دا چی دازے پریده او کنه پرې ده نو بس راو ده. هغه په خپل قلاګانو کې ځان پټ کړو. نبی علیہ السلام وی باغونه او ډیر د کجورو قیمتي باغونه یو قیمتي زمکی وی چې دا سه کجورې دا سه باغونه بل ځای نه وو. نبی علیہ السلام وی چې صحابه تا چې کټ کوي نو بس کجوره به واله درز بش زیب سرونه را بار کړو کجوره کټ کړو بلبل اوره لگاو چې دا ریس په سلونه سو کنا او دی پدلونو کې الله یې راواچولنه بیا په خپل قلاګانو کې نشو ټینګې دي نو دې ته وی چې بس مونږ ځو. نبی علیہ السلام وی چې په یو وخ باندې یو کور والے سور سامان وړي شي نو هغه دی واخلي انور دی پری اذیو بیا مومنانو تچری والی چراشه راشه مونږ سره دا کارو کې دا زینو نړوي دا سدونه چې کوم دې قیمتی قیمتی لرگی چا بل زینہ ملاوی گی بل پدی کورنو کی ایٹولا سونا لگو لیوا سونی نڈکو اغیت نلری کولو قیمتی سی دوناو خرابو لی مومنانو تا میچرا شے نٹول لگیاو او نڑولی اکول نبس کڑی واغستی لارو خیبر تا سوک لارو سوک دا غینا پل شام تا ورسیدو او ملک خوشکو قرآن دیده که داغی حال بیانی مومنانو تا دا عبرت تا پارا اوجه بیانی چه دا اولی دی سر داسی وشو و دی غصو چو فکرو که کن چه دی جلا وطن کلیشو اچه کل دی تا پیغمبر خبر اولی گو چه اوزه دا کلی نوزه و دی بی الموت احب ایلینا تذینا همونگ لمرک خده منگ با عزیزینو تذی کورونو نوزو او عزیزو مکو نبوزو مرک منگ لخده نبی علیہ السلام ویلیو حدیث کی چیز ما مال اللہ یوسو صفتو نراکڑی نیو پکی دادے چی زمان با یوم یاش منزل کی خلق پیرا کی پروتی غروب کی بپروتی دیر لوے حیبت پی پی دیو یا میاش مزل اوغی دو میلا فاصله و دو میلا دباغی دو پیغمبر سمرا روب پریو تو اوغی بیا چرتا ٹنگی دیشو تا دا اللہ عذاب تا طرف نا پیراوی چی دا غیر گمان نو سبحا لله ما في السماوات وما في الارض پاکی بیان کړی دا الله لره هغه سوچ په اسمانو کې دي او هغه سوچ په ځمکه کې دي دې ټولو الله پاک ګڼل دي د شرک نه چې الله سره هیڅوک شریک نشته په هیڅ یو صفت کې ټول دا اللہ دا باقی بیان کړی دا ما فی السماوات یوی هغه سو دا هغه سو کې یوازې ملائک نه دي دا ستوري او دا نور او سپوږمۍ او هر څه پکې راځي او زمکه کې هم یوازې انسان او جن بلکې څومره چې غرونه او دریابونه او ځنګلونه دي دا ټول حشرات دي زندسر دي نو ټول د الله پاک کړي شرک پکې نشتا چې الله پاک دی واحد لا شریک دی دا صرف چې انسان او جنات له خبر راغلي دا رضی ولا بشمار شریکان کتلی دی خان هو العزیز الحکیم هغه الله زور اور دی هغه څوک زور اور نشتا لیکن هر کار کې حکمت وی اب هغه څوک نه پوي چرته دې رستو به پوښ هر کار د الله د حکمت ښه نو دی يهودو او د سوسو ظلمات کړه ما تکړه او دې دې لپاره مسلې توحید مخ کې کړه قرآن همیشه چې صورت شروع کوي نو توحید بیان مخکې کې داولی دا دې لپاره چې دا رستو سرازی عذابونه په خلق راغلي دنیا کې تر دې مسلې پوجبان چې د دې سبحا لله ما بسوا دې نه منل دا دې نه انکار کو نه الله به عذابونه راوست والذي الله غزات اخرج الذين كفروا چوي شړل او ایستلا کسان چې کفر کړو انکار کړو د دې مسلین دا مسله د توحید یې نه منله کفرو دا ما انکار د دې مسلین چې قران د ټول مخ کې ذکر کړه د کفر ول او شلل ویستل من اهل الكتاب او دا دغه سي جټ خلق نو جاهلان نو اميان نو بلکې اهل کتاب چلا ول نوم يې خدای کتاب کتابونو ته د انبيانو نه پاتې شيو تورات او داغه عالمانو خو چې مسله نه منل نو الله په عذاب راوستو وی شلل وی استل چې د اهلی کتابو من دیارین د خپل کورونو نه چې د آبادو په دې کې دیو چې دې نو ډیر فخر کو په دې باندې چې دا زمونږه ځای دی اړیرې لافې به کولې چې خبرې زبا چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نن پلانی زبان دی حملہ و پلان پلانی دیبا ویر دیپا لبی مخانشینو چمونگو تا دا جنگ چلو خویو دا عرب را گیر کلی دی آغا جزان وست دا جنگ پا چل سپوئی گی دا اللہ پی بیکولی نا اللہ رب العزت پی دا سی عذاب را وست لی اول الحشر در دید پار اول حشرو یو مانا چی پا اہلی کتابو که چرده کارنو شوی خواه چی ده کلو نو شرلی شو ده دی بنو نزیرو سرداسو شو سردین چی دیدان دیر معزز ایساباو چی مونگ با کلی پریدو مونگ با سوک شلی او اول د دې سره دا کار وشو معنا دا چې دا اول حشر په اهلي کتابو کې او بني اسرائيل کې او دویم د اول الحشر دا دې اول حشر چې د مدینې نه واته نو خیبر تلالو څوک شام دویم حشر یې بیا د حضرت عمر په وخت کې چه اغد آغا زیون ده خیبر نم او شلل ده جزیره عرب نه او شلل نسوک آغا چه پخوابه و تبسره و ازرعات وی اغل دلارو اغل لری لری ملکونا روس و چین و ترک و غیره دمر رسیده ناول حشر دا ادویم حشر دا حضرت عمر په وخت کې ادریم دا چې اول حشر دا په دنیا کې دی ادویم حشر بیا په قیامت کې زګی دی تاسو کو چې نبی له سلام مونږ ته وی چې وزین کوم په لوځو نبی علیہ السلام ورته وی چې لا ارض المحشر د محشر زمکه توځه کنه نو د محشر زمکه شام ده کنه نو ځکه اې کریمه وی چې د دې آیات نه پس به هیڅوک شک نه کوي چې محشر به قائمیږي په شام کې چې نبی علیہ السلام هغه ته وی چه الى ارض المحشر اغیز مکت اللر شهل تا محشر قائمی نو ده اول حشر شو په دنیا کې او دویم حشر بے بیا قیامت کی ما زوننتم ان یخرجو اے مومنانو ستاسو چرده پا خیال کی راتلا صحابه اکرام مومنانو توی تاو چرده گمان کی دو چدا بنو نذیر با خپل کلی پریزی مدینه به فریضه او زیبا نه ما ظننتم تاسو چری ګمان نکاو ان یخرجو چی دی بوزی دخپل زیون او دخپل کورونو او دخپل مالونو او دباغونو تاسو هم دا ګمان وزوانو او دیپنو نظیرون دا گمان کاو انہم مانیاتهم حسونهم من اللہ چی بچ بکی دی لرا انہم مانیاتهم حسونهم من اللہ جملے دا سی ترتیب سره بیان کړی دا چې د عربیت ګرامر والا حیران دي چې دا سمجه هغه وی کدا سی ویلې چې انهم حصونهم تمنعهم چې دې د اقلاوګانې به بچ کی دي لراز الله د عذاب نه نو زمون په عقل کې خدا سے مناسب وا زګه جی حصونهم مبتدا امانیاتهم یې خبر دی چې دا خبر ولې مقدم شو او بل دا چې هم یې دوه ځل ذکر کوم چې انهم مانیاتهم حصونهم من الله بل کې ذری سره ذکر وی دا ډیر د دې د ډیر یقین په وجبان چې الله وی د دې په خپل قلاګانو دومره یقینو ا دومره اعتمادو چې وی مون باندې هیڅ شی نه شرات دی او هم داسې کله دنیا یو دشمن وې مقابله وې نو نشو کولی وسره خدا الله پیغمبرو الله سره مدد کو راغي بیا خپل قلاګانو بچ کول شو انهم چې د اهلی کتاب چې دي مانعتهم بچ کون کی دي دلرا د هر تکلیف نه او د هر zarar نه د هر دشمن نه حصونهم د قلاګان دي چه بس ده دی سولانی یقینو چه دیوان سوک نشرات دی اب آغی بانده بر اشتیاسو شی اثر نکو دکو ایدغی که منجنیقم استعمال شوه دی داغی زمانی اغا توپا کنا چو بیل گولا نا چه باورا لنو یو گٹا بی پکیوم نره نکڑا زکه غي بیاوی چې پرې دې سره جنگ نکی چې دې خلاګانو کې ناشته مونږ به بار یو کنه اذینم پکې څه شهیدان شيو نو یقینو د دې اهلی کتاب او جماعاتهم بچ بکې دې لره حصونهم دا خلاګان دې دې من الله دلانا یرد الله د عذابنا دا اللہ دا قهر او دا غزبنا یا دا اللہ دا پیغمبرنا فاتاهم اللہ نراغی دیتا اللہ بعض ایاتونی جب کبی تاویل نمانا نکی گنا تاویل تا وخام خواہ ضرورت رازی فاتاهم اللہ اللہ خونا رازی نماناسو راغی عذاب دا اللہ فاتاهم اللہ راغی دیتا عذاب دا اللہ من حیثو لم یحتسبو داغا طرفنا چیز دی گمان نو داغی چرتا دا خیال چمونگ باندی با دا چل کی دا بیماری خواغی پخانولی دلی دا رازی که نخواه دا با دمله پوجه وانده بیماره دیرش که نخواه دا نور څه وجه نه ده خلک وایي خوراکونه خلک خوراکونه خو د خدای نعمتونه دي دغې نه بیماري جوړېږي دا د به د ملی د وجې نه جوړېږي ګوره دا مرض دي نه پېژنده چې یو سړي باندې به ساډوبي راځي او هغه به نشي ټینګېدی منډه به وي دا دې ته مالی خولیا وي دا مرض سودایي غوندې شی ده مرض دی الله ته هر څوک ساتي خو داسې خلق مونږ په خپل لیدلې چې کور به نه سم لاستو کور به یارېدو نو ځان دی په مینتونو باندې درې څلور تنه اوکاتو نو کله به سره جومات کې ملاستو مونږ به حیرانو چې دا دي څه کوي جومات کې د حجرې خلق دی خو دا من کې دا چلو او د اسمالی تلبت نمبر سر اغیی بلالو خواکی دا مرض دیکن خواه دا سیجی با مرض دیکن کماندو لبرالو نو پا سب کنو شود ری دی چی رستو با تی سوکو با دی بیانی شتنگی دی نا پلی ما شمانو سر او پا سب کیو لالو بیانا زمانی چی رستو سوکی نو ما با انسالو بیرا دی خواه خلق ما ایرانو جیر دم رخ کل انسان دے خخ کلی گره دا چی دا دے ولی ما شمانو سر اولار دا دلتا که دا چند کالونه نبراتو بیا غالوی چی ما باید دا چند کی دا بیا پا منزو که دا سپنا را دانگ منو سور بدا خبر دا بس دی وړو سر ماشومانو سر اولار عجیبا مرد و دا اول پا بنو نظیر را غلی خواه اگه پا خپلو کورونو که بیانه شوٹنگی ده بار بیرامن لکولا دا دا اللہ عذاب و اگه دا خیال نو چه دی غاڑ برازی را غی عذاب دا اللہ پا دی بانده دا غا طرفنا لم یحتسبو چه دا غی گمان نو وقذفا فی قلوب من رعبا وغرزو لاللہ دی پذرونو کی یرا اسباب یہ ظاہری دغو کنا خوا اسباب چیوے نوے نوے تازہ اگا کعب ابن اشرف قتل شو یو پا دغی باندی دی دیر زیاد زور واغستو چیو خود ایپا ومون که خدا یو تنو تا خودمون در طول کلی و در طول علاقه مشرو از مونگا روحو چه غلار نمون که سپاتی شو نیو پاگی و تا دیر درد و رسیده کنا ابل پا دیبانده چه ویکا تو نو کجور پمیان که کٹ که دی اوور بلی دو عرصی سوزی دو اگی دار واس خوچتا نوالی دلی دا ظاہری اسبابو اغردو لاللہ دی پذرنو کی یرا یخربونا بیوتهم بی ایدیهم و اید المؤمنین خرابول بیو دا مانا خرابول خرابول بے او شاڑول یہ خپل کورونا په خپل لاسونو باندې او په لاسونو د مؤمنانو ولی کور خرابې دي ته وی کنه چې بنده ته نوځي بس اکور دقه سي کنګال پاتې شي زمانا شو یخربونا دا یو څوک فرق کوي په میان د خراب او د تخریب کې اغیوی تخریب دغیتا ہوئی چوی نڑایو گٹی لوٹے کے دا تخریب شو اوی خراب دیتا ہوئی چنا نڑی دل پکی نہیں خوبا خوش پاتشی شار پاتشی چه حدیث کے راضی چه دا آخری زمانی جماعتو نا څنګه وای مساجدهم عامرتون آباد وای خراب بنی آباد وای هو یې خراب من الهدى د هدایت ته وجه نه وشال پراته هدایت په پکې نه حق خبره پکې نه قرآن په پکې نه صحیح سنت په پکې نه اسی جماعت وای ښا خلق وزیر راضی جل جلاله بوی انور وسنی پکې هغه ته خراب وی دی فرق تاجت نشتا خراب او تخریب یو شی دی ښا نیو داو چې دی باندې ير را لکنه په چکم مخا پیغمبر غاړه تا وا رضی بدا ستلنو بل کور ته غارو کنو پاغي کې وننو ته نه پله غارو کنو پاغي کې وننو ته په دې طریقې ځان بچ کو او بل دا و چې مؤمنانو ته وی چې راشه کن راشه له اسی عمر ستاسو تپاتې دي خو مونږ سره خدمت وکه چې دا سیدونه مونږ زر بار کو په خانو باندې چیزو اعلان او تشویو ارسو باوڑای مالونو باوڑای چستاو سنگو خخی خو وصلی نا دا اجازت و تنو بی وصلی زمونگا پکاری گی ناغینوی وڑی انور چی سمرا قیمتی شی باغی تخکاری دنو بڑو بے دا حکم آغی تشیو بعضی اون پسیرین وی وی دا ازکا شار کلل چی مومنانو سر حسدو چی دیرانا پکی پاتی نشی دیرانا پکی بیاو نسی هلکه آغی سکی جه تا آغی خپل کورونا نشتا چه آغی برازنون ده بنو نظیر بدو کافرانو و ظالمانو پا کورونا که با وقت تیره جون تیره دی بانده خو عذاب را آغلی ده او ده عذاب ده زین خو اجازت نشتا چه لارشی خواه ده صرف اللہ را بلعزت ده خپل قهر و غضب بوجه قرآن پا خپل علت بیانی خرابول یې او روانول یې خپل کورونه په خپل لاسونو و اذل المؤمنین او په لاسونو د مؤمنانو ټول بلګیاو دنه هډه دړو زوی جوړ کړیو دا شی په راو باسا دا شی راو باسا دا فاعتبروا یا اولی الابصار اللہ رب العزت وی چه اقل مندو دا عبرت مقام دے دا سوچ و دا فکر مقام دے نو دی واقعان عبرت واخل اللہ وی دا خو ما سیدی نا ذکر کردی تاریخ نبیانو ما دی که عبرت تے یا اولی الابصار او عبرت دیتا وی چه تا یو شیطا سوچو کی نبل شیطه نمعلوم که دا یو کار و دا یو امر دا خو استاپ علم کی پا غبل نئی ناغا دا دی پوجه معلوم شی دا و تذریعو گردی معلوم شی ناغا امر دا و چی دا بنو نظیر چی خپل کورو نپری خودو جلاوطن شو دا خو معلوم خبر وخا اوس دین اپلا مجهول خبر معلوم الغواړي هغه صدا هغه دا چې دې کوم عمل کړي دې د الله رب عزت کوم نافرمانی کړي دا نو کداغه بل سړیو کې نو داغه به هم دا حال منو نذیر خدا افاس هم لاړ پکې اوس اپلا د نور خیر غواړه څوک چې دا سکار کوي عمل کوي لکه دی چې کو وادي ماتي توکي کوي نو بس دغه څه سزا بول الله ور کوي دا په کې ښکار دی عبرت مقام دی چې انسان دې تاسو چې فکر وکړي کنه اځم دا دې عبرت مقام چې نورم پر مسجدې کنه چې دی اهلی کتاب و سره د دنیا سمره اسباب موجودو علم پدی کېو کعب ابن اشرف تا وګوره ګلوې قاضي کنه او خپل مناسب تقوا او زهد پدی کېو ولي پیرانو موریدانو د سلسله خود دین راغلي ده کنه مال دولت دی سره ډیرو ډیر مالدار خلک دا بنو نذیر باغونه او زمکه او جیدادونه دا څه دبل چانو لکه دی چو قران وای ښا چې دا څه زمکه مې دل نظر کړی چې چا په قدم نو یې زور او طاقت او د بدن او د وصلې دادی سره دی نو سشي ولا फायदा ورکړه علم ولا फायदा ورنکړه هغه خپل زهد او تقوا او بزرګي ولا څه फायदा ورنکړه هغه خپل مال او دولت چې ډیر به حد او هغه ولا څه फायदा ورنکړه هغه خپل زور او طاقت چې هغه په فخر کو هغه ولا څه फायदा ورنکړه اغه زمکه او جیدادونه چې انسان په دې مضبوطی کنه دا زهو اصلي مال خو یې دا د کنه ښه هیڅ شی ولا फायदा ورنکله نو فاعتبروا یا اول الابصار عبرت واخله اقل مندو چې د الله په مقابله کې چاله څه شی फायदा نشور بس اسی بزن دوکا کوي ځان ورسوا کوي چې دې د الله مخله راضي د الله د دین مخله راضي د الله د توحید مخله راضي نو بس غر سره بسر جنگي نو کدی په ارشی باندې اعتماد کین نو ایس و نه ښه ارشی چې اعتماد کین نو ایس و نه ښه حضرت سلیمان علیہ السلام ته چاوي چې دنیا کې هډیر سي دونو انو الله تعالی دا هوا تابع کړه ور پکې وو او په پکې وی کنه اورونه دریابونه ار څه پکې وو نو په دې ټولو کې تعالی هوا تابع کړه وی او دې کې دا الله دا حکمتو مالې هوا تابع کړې همالې پکې لوي سبق راکو هغه داو چې په دنیا اعتماد کول په هوا اعتماد کول لي او چې اوسړی ته وای کنه دا خوخاوه دي طالبان یو بل سره دا ټوخي کولی چې بجلی ولاړه نو چې کوم ځای کې وکټ پروتو او اروح به پکې دي ناس راتلان کې ناستوا راتله کې ناستوا یو مرګره به ولګي نو وکټ به لري کو نو چیاری او براتن او غرب ولی تیارو اگوی گنی کٹ پروتے کٹ بنو نا پا ہوای اعتماد دینو ایمال ازکا ہوا تابع کلی چمال پا دی کی سبق حاصل شو چی پا دنیا اعتماد مکو پا تخت اعتماد مکو پا سلطنتو در طولی دنیا بادشاو کنا پا اللہ و توی چی گوری ہوا دخا تک ڈڑاو اینو ہوا پا دی ٹینکی د الله مقابله کې کپهار سه اعتماد کینو هوا ایس نشته نو لوی اعتبار پکې داو کنه فاتبرو عبرت حاصل کین یا اول الابصار ای عقل مندو او دا اصل کې آیات ته چې فقهاو بعض آیات داسي چې وصف قهاور پورین خطی سما خزانه منتیخا امام مالک رحمت اللہ علیہ نوروی چې دی آیات کې مونږ ته اجازه تو شو چې په دین کې اجتهاد کول شي د قران او سنت د آیاتونو او د حدیثونو په خپل فکر سره او په اجتهاد سره چې د اصول ما ته حتی چې اصول کوم داسې احکام معلومول شي چې هغه ظاهر کې په قران او سنت کې نه وي. کومه تاسو ته ګورو نو موږ وایو نشته به کې نشته نشته. او چې کله هغه وتا په صحیح نظر سره وګوري کنه نو هغه ته نه راوباسي کنه احکام ته راوباسي ډیر. ولی وی الله ویلی چې فاعتبرو یا اولی الابصار اے عقل مندو سوچ کوئے فکر کوئے. کله کله قرآن دا سی خبر روان دی کی چی اجازت ورکلی چی دی کی پخپل ثواب دید باندی فیصلہ کوئے خوا اگر دا کفاری دا یمین دا قسم پا کفاری کی ویلیو کنا چو سشے دے اطعام عشرت مساکین لسو تنو لطعام ورکول دی نوستش طعام یاد کر دے طعام خوڑیر قسم دے کنا دا شرش مساکو دا جوار روڑے ام طعام دے او اپلا چرګو سوجېلو او کباب او تم تو عام دي کوم یادې نو قران وی چې من اوسط ما تطعمون ایوري من اوسط ما تطعمون درمیانه چې تاسو څنګه خپل اهل او عیال تور کوي نو څه خاص خبره ونکړه خو بد داسې وی چې دا نور ستاسو په خپويږي کنه تاسو له الله عقل درکړې نو اوسط کار کوي که اعلی نشه کول نو مکوي ادنا له مرزه او درمیانه کارو کوي چې روزانه خلق څنګه خوراکونه کین داز ولا ورکه ګوره وی چې قران تعین نه کړي او د مؤمنانو عقل ته سپارل دي دا چې یو ځای نه ډیر دی نه دا څه مثال مثال یاد کړی دې آیاتونو کې اشاره یې فقها او سې استنباط نه کړي وایي ته د قران نه د اجازه ملو شوې ده مسائلو کې احکام کې دا واقعې بنو نذیر وا دې سره الله دا کار وکړ قتل پکینو نور سب پکینو او بس د الله شان دې کني عقل خداوي چیرې نور هټول قتل کړی دي او دا دیده چه کما صدا ورکنا دا خو اللہ چه دا پخوانو امتونو کیوم دا سنو ویلی چه اوزه چه کنی عذاب پراوستنو تیوی چه اوزه نا بس چغی پی والی دی کانی پی ورولی دی او بی پر اخلاسی کلی دی بازابو نی عذاب کلی دی لیکن دا کاری چه سر نو کلی نو دی وجه نا قرآن ویلی اول الحشر دا با دنیا کی اول حشر نو اول جلاوطنی وان چه دی نمخ که چرتا نو واقع شوی خان وغیوی چه دا مونگتا دا موت نکم نخ کاری قرآن ویلیو پا یو مقام کی سوره نسا کی دی امت تا چی امت دا نشه کولی دا بینده وقتا منده او پا کال که امیاش روجا دا نشه کولی که دا ما پا تاسو بانده گران کارو نفرس کرده گران کارو نسی اغا دا چې ځان قتل کړي یا کلی پرې ده دا دوی ذکر کړی ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا وې دا نشه کول نو هغه به اوس کړیو ښا شکر نو باسه پولې دا الله نو څوک مقابله خو نشي کولې کاغه پر اسکول نه پر اسکلی به وکنه بیا ها الله ی شکر وباسه دا صح کم دی پتا سو باندې چتا سو و تم لا ما ته چې داوم نشه کوله نو دا جلا وتنی د مرګ نه کم نه ده ها نو ځکه اول یې د مدینه نو شړل خیبر ته بیا چې د عمر سه بوخراغ نو اوخ کې د خیبر نه په لو شړل شام ته نو ګورې چې نوز داز ده ترسی دلی دی چندل تنور روخی جنال تپریو دی اجدل تفریو دی نال تکر حفیجی دا دی پا دی چل رسیدلی دی خواه اغا دی کرا اغا زار تاریخو نو تیاد دی دا غیست دا مونگتا غصا نسلیگی و دا اغا زار تاریخو نو گوری کرا چی دی مونگ سر دا سکڑی دی لکا مونگا کم زیو اتاو سر جی ساگت چا سکڑی دی اغا تلی دا دنیا نا نو دا غیر مزور دا مونگ نو باسه دا ظالمان خلق دی خواه. Thank you.